daripada kita pacaran. Lebih baik kita selawatan daripada kita berduaan. Nanti bakal dihasut setan, awas jangan dekat-dekatan. Kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan, mending kita solawatan. Solatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Solatullah, salamullah, ala yasin nabibillah. Tawassalna, bismillah, wabillah. Mau denganmu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa imanmu. Sudahlah engkau lupakan, anggap saja kita ta'arufan. Sudahlah ku jangan kau pikirkan,